مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، کبھی وہ دوڑ کے چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، کبھی وہ دوڑ کے چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، کبھی فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعا یاد آتا ہے، وہ مروا یاد آتا ہے، وہ مسعا یاد آتا ہے، وہ مروا یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صفوں میں لڑ بھڑ کر، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صفوں میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفہ کو, کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفہ کو, وہ مجمع یاد آتا ہے, وہ صحرا یاد آتا ہے, وہ مجمع یاد آتا ہے, وہ صحرا یاد آتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر, وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر, وہ یاد آتا ہے, وہ سودا یاد آتا ہے, وہ یاد آتا ہے, وہ سودا یاد آتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. مینا میں لوٹ کر کے پھر وہ دمبے کو ذبح کرنا, مینا میں لوٹ کر کے پھر وہ دمبے کو ذبح کرنا, وہ سنت یاد آتی ہے, وہ فدیہ یاد آتا ہے, وہ سنت یاد آتی ہے, وہ فدیہ یاد آتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر, وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر, وہ منظر یاد آتا ہے, وہ جلوہ یاد آتا ہے, وہ منظر یاد آتا ہے, وہ جلوہ یاد آتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. میرا مکہ بھی طیبہ ہے نہیں معلوم کچھ مجھ کو, میرا مکہ بھی طیبہ ہے نہیں معلوم کچھ مجھ کو, کہ مکہ یاد آتا ہے, کہ طیبہ یاد آتا ہے, کہ مکہ یاد آتا ہے, کہ طیبہ یاد آتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. نگاہیں شوق جب اٹھتی ہے رب البیت کی جانب, نگاہیں شوق جب اٹھتی ہے رب البیت کی جانب, نہ کعبہ یاد آتا ہے, نہ مکہ یاد آتا ہے, نہ کعبہ یاد آتا ہے, نہ مکہ یاد آتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, وہ